Politikatik politikara saioa abiatzen dugu Jose Luis Aizpuru zurekin eguna hon. Bai, egunon panpieta entzuleak ostiraletako solasaldian gira, erranduzun bezala politikatik politikara, kalakaldian, gure hiru gomitekin hemen estudioan Iker Etxepare, Nicolas Blen, eta telefonoz paueko bidean anik turundai, egunon irueri. Bai, egunon. Egunon. Beraz, biztan dena, az gaitezen, aipatzen, azte azken arratxean Frantziako asanbladan gertatutakoarekin, hots Michel Barnier, lehen ministroren kontrako zentzura mozioarekin, eta Bart arratxean, Emmanuel Macron, presidentearen itzartzarekin. Bardakotik abiatuko naiz, Macron frantzez presidentearen solasek zer jardokitze sortzen dizuete, ondok egunetan ukanen omen dugu lehen ministro bat Iker? Lehen reakzio bat? Be, uste dut denek entzundugun bezala atzo, ez da momentuz kontzientzia hartzerik beraz lehendakariaren aldetik. Ez du des bere arduran hartzen, eta entzunditugun nola ezan izen, bost izen atera dira. Beraz uste dut berbidean segituko duela afera. Beraz, ene aldetik uste nien, izan entzela zinez, une prise konsianz horoko rat, denen partetik, uste dut, oai dela momentua, denek ezartzea main inguruan, eta espero nuen zinez, gobernu irankor bat sortzeko sedia izango zela, uste dut, maleruski ez dela bide honean, ikusiko. Anik Trumdai, Macron presidenteari autokritika falta izan zaio bardako solasaldian, zure ustez? Bede lana da, ene ustez, segurtat ze sentimendua ekartzeko dener, eta ez zin besteik eiten al, ene ustez, behartzin erran, behartzela hor egon, seur da hori zenta, diadani gauzak eta jendiak biziki, nola erran biziki izitiatida, ze pasatzen den uai mementuan, alemaliko, bon, bazaja hori, uai, usteko bere lana da gauzak seurtatzea, eta biztanda hene ustez berdila hor egon, zenta sentimendu hori seurtatzea. Ez du erran nahi ez dela behar mintzatu, uai, obligatiak gira, zenta, voilà, ze denak ezkerpuntekoak sozialistak ere, hori da hene argitian intzan hortaz, eta errenekin, eldgarrekin jarritira, horren egitego, mozio hori, zentzuriko mozio hori ezartzeko, hori argitzen hau. Nicolas Blen, interes orokorreko gobernua osatuko omen du. Zerra nahi du interes orokorreko gobernua? Sinesgarritasun guti azterazten dut orain Macron lehendakariari, ene iduriko anik aipatzen zuen bazarra egoera batean, bere hitzak dira, ene iduriko ez da sortu asteuntan bazarra, badu aspaldi bi hauteskundean emaitza ukatzen dirarik, Europarrak eta legegileak, nahitarat konbokatutako legegileak, eta Barnier lehen ministro izendatuz, anomalia demokratiko bat bizitzen ginoen, azken behatzi asteetan nola posible da, ehuneko lau bost egindako alderdiak gobernamendu bat manatzea. Beraz, bai bazarra doi bat bada, baina nik ez duke leporatuko ezkerari, ez dute erren aipatu nahi erez, baina barkatu, anomalia demokratiko batetik ateratzen gira, eta segitzen dugu oraindik ukazio politiko egoera batean. Beraz, ados nahi zerreiteko ez dela den-dena zalantzan jarri behar egun batetik bestera, eta gauzak pausuki hartu behar direla, baina neugri batzu hartu behar dira, eta aldaketa sakon batzu, bestena zertarako balio du egitarrak deitzea hautesuntzietarat, zertarako balio du segitzea hola politika zitze egiten dugu izuntan ukazio egoera batean, beraz jarriten main guruan, hitz egin dezagun gauza konkretuetaz, ikus ezagun zer haintzina aztena alden elgarrekin, baina uste dut egitarrek merezi dutela galdegin duten erantzun maila gorakoa. Nicole Sexion, bai, anik? Anik? No, nahi nuke ezan, nik zaila rapatzen dut, guai pentsatzia nolaz, supituki, jendiak mintzatuko tien maiain ingurian. Hoi hartio ez dira arribatu, ujuka, Asemble Nazionan hortan, aspaldion, ados nizurekin, eh? Aspaldion bazarra bada. Eta ene ustez, hartako ere, presidentak pentsatu du, pentsatu zin, disoluzion hori behar zela egin gauzak usinat gero seurare untsak lartzeko, baina... Ene ustez hor pusinua trompatu da, egia zenta bentsatzen zin hor mementua zela berriz emaitia jendiari boska. Europa boskako mailan ateratu dira, ze ateatu dira. Ebe jendiak nahi zutela puntuko eskuin aldean anitz boskak baziren. Ordion, ze errandu behar zela horiek klartu. Eta berriz, ene ustez, bosa emandu Asamblea Nazional hori deputatiek eta behartzen dezbate horiek ukan. Alimaleko bazarra ezagute, etzien posible jendako mintzatzia, zenta ene ustez, denak biziki okupatiatira bere burian eakustia telebistan, bere buria eakustia rezo sozio horietan, eta berek pentsatzen dute, eta funtsian atzo errandute klarki, Melanchonen ekipak, elefi horiek, behar zutela Melanchon presidenta ezari, hartako behar zelaken du, bo, hala, hartako beharrik, ene ustez, gure presidentak errandu hor egonen ziela, baina mai ingurian mintzatzia me biziki ados nizorekin, mainan nola eginen dugu guai, mementua da, hola, kalapitan ahzan eta gehiago aixio guai eginen dugu, mintzan lde hori, ez dut uste. Ikaretxe pare, main inguruan jartzeko bada oraindik beta, denbora, nahikeria? Uste dut lehendakariaren xedea dela, gaur konbukatu dituela alderdi politiko zonbatzu, besteak bide bazterian utziz, megero wala, entzun dugun bezala postura bera txekitzen du, gaurtik goizetik gau arte diendea insultatzen du ez girela errepublikarrak, bera baizik arduran dela, behaz usteot diskurtsoa aldatu beharko duela, nahi baldin badu zintzoki parlamentario dioko zintzo bat plantan ezartzea, nun izan behar diren kompromisoak, uste dut, ala, diendaekin behar den bezala hitz egin behar da, konfiantzan, eta ez da entzundu dana atzo gauean. Beti ari da, ezkerrean denek anti-republikarrak ziste, eta, ala, berak du joko hori ezari, ala, gaur egun egokiago da beretzat eskuin muturarekin hitz egitea, ezkerran baino, haiek erraten zuten, udan, ebe edo zein lehen ministro ezkerrean balin bazen, ebe zentzura mozua bozkatuko zutela, behaz, haintzinetik berak ezarri du joko ertsi hori, behaz, nola nahi duzi irautea, izendatzen duzularik Le Republikaneko lehen ministro bat, roitu behar da, euneko bosta egina zutela soilik, behaz, uste dut... Hala, berak zinez du, berak ditu zinez kartak bere eskuetan. Barkatu behinen ez da behar ahantzi eta horroitu behar da, zukerten duzuna bezala. Bi persona mazte bat eta gizon bat izan ziela proposatuak ezker aldekoak. Niz horroitu nola zen maztean izena eta gero kazenak giletik. Melanchon jaunak ez zuen nahi, elefik du, bere legea beti eakusten bester, eta iduriz ziek ere sozialistak ados ziste beraikin, eta berak du denak manatzen. Ez da behar hori, barnil jaunak dindelaik eta entxeatu da, eta nik alimaleko respetia badut, bera endako zenta entxeatu da, eta alimaleko respetuikin, berak beti denek errespetetzen zitin. Eta hala, lehenago, bi persona sozialistak proposatuak izan zien, eta ez duzi hon hartu. Ordion guai EHBaiek eta zik sozialistak eta denek maingurian ezartzen bali mazizte denekin gurekin, xantruekin eta mintzatzeko obe. Eniz siur behar zela hortik pasatu, baina guai behar da geroari buruz soin eta nik NSDA hori da, biztan da. Denak elgarrekin gure eskartasuna eakustia. Nikolas Blenek, Anik Trondek, Janik Bializ aipatu du Melanchonen oztopoa. Ouais, ez dugu abertzale bati esplikatuko Melanchonen arazoak zertan diren. Ni ezkertiak aniz ez dut dudaik hortan, baina baditut desaostasun sakonak ezkerdiako mino batekin, baina desaostasun ono lagiagoak baditut, zentro eskuin batekin, ari delarik stilua usten eskutan erren alderdiari butxeta baten egiteko mementuan. Iduritzen zaut borroka ideologikoa ez dela ereman, eta zentro eskuinak berak amor eman duela eskuin mutuaren pari. Eta hori onartezina da, zenta nik nahi dut mintzatu behar giela ateatzeko afera hortaz, bai, baina norekin eta Macronen taldeak erabakitzen bali madu LR alderdiari gakoak ustea eta RN alderdiari lidergoa ustea, zenta azken asteetan barkatu, baina eragin askoz gehiago izan du Marine Le Penek, barne baino, beraz, eta hori Macron eta zentristen autopolitikoz, eta ez dira zer lerokatu behar LFI baditu bera akatsak, nik ez ditut sekulan lerokatuko LFI eta RN, ez dira bate ber hildotik ari. Zu parezkatzen dituzu, mi... Anik Trondai, LFI eta eskuin muturra? Nola, zer nahi duzu? Zu parezkatzen dituzu LFI eta eskuin muturra? Zenta, ze hube da, me, kasu urtan, pixo da, ze... Galtzen dugu. Erzen duzu, stiloa emaitia. Se urrare, etzen ideia oberena. Se intxeatu da barnek jaunak. Ez mozio hori, ez egitia. Hori intxeatu da. Baina obeda, boska emaitia heekin? Zer da obe? Stiloa edo boska emaitia? Zenta elefik eta errenek, eta ezker eskoldekoak, elgarrekin boskatu dute mozio hori. Ordion, entxatu dela barniek, barne jaunak stiloaekin zerbait egitea, ebe ba, arrunt entxatu da zerbait mozio hori ez arribatzea, ez du kausitu. Sortzi... Baina zik bosa denek eman duzi Melanchoni, eta bera biziki uroz da, ebaz dakortaz. Sortziek... Ibi, pomiorein erten da eskoraz. Sortziek eta laurden ditugu, sola saldian gira hemen Iker Etxeparre, Nikolas Belen eta Anik Trondai irekin. euskalijatziak.eus euskalijatzian webunea. Iker Etxepare, errango nuke sozialistengan badela momentuetan presio handi bat sentitzen da, sentitzen duzuzuk momentuetan sozialistengan direla zo guziak hor eta ea Ezkerreko Fronte Popularraren dinamika hori hauzi eta gehiago hurbiltzen denez zentro makronisten gana, ikusten duzu hori? Be, nik entzuna dut be, atzo gauean be, denek bezalan eta telebista intzinean nintzen, entzuna dut Boris Vallot, entzuna dut Marine Tondelier, ekologisten aldetik, eta uste dut garbi dela, haiek dute aintzinetik, prez direla beraz denekin itzaiteko, eta ez direla... Ez dutela bate kondizio, nola erraten den hori, kondizio aintzinetik pausatuko, balin badugu, ala, Bernard Cazeneuve izeneko ministro, lehen ministro bat, ez dira aintzinetik, ez dute aintzinetik ukatuko, me uste dut, ala, pertsona baten inguruan izango dira seur elkarrizketak, negoziaketak, me uste dut, behar dela, lehen da bizik, gobernamenduko programa bat negoziatu. Eta uste dut, hori etzela egin, Le Républicain, Le Socle Commun, haintzinean, ikusitugu Gabriel Attal eta Barnieren elkarrizketa zinez alucinan zen, besteak bere bilana absolutuki defenditzen zien, Barniek, egoera katastrofikoa atseman du, beraz, budjetaren aldetik, uste dut, hori dela pertsonifikazioa biziki untsa da, Bernard Cazeneuve, François Bayrou, ez dakitzen bat, izena ateratuko dituzte ono, me uste dut, lehen da bizik, behar dugula programa zinez iraorkor bat eta errespetatu. Nikolas Blen, korapilloni askatzeko, adibidez, LFI-kuek diote, zendako ez puntuz-puntu negoziatu, puntuz-puntu boskatu aintzin kontu bat? Fea. Autetxi gira zanbaitzu, mandatu bat ukandugu erritaren gandik. Iduritzen zaut politikan garrantzitsua dela, itza betetzea politikan eta beste arloetan bezala. ez bali baldugu entzun nahi erritarrek adibidez erretreta erreforma dela eta kontrako iritzia adierazi dutela bai manifestaldietan moztu zeien hilabete sariaren parte bat greba eginez hauteskunde Europarretan ere mareruski ezen gaia baina hor baliatu izan dira Europarrak ere zigortzeko gehiengo presidenziala legegileetan behiro ere eta segitzen bali madugu tematu zon alosnaizik errekin arlohtan behar dira entzun erritarrek emandako marragorri batzu, erretreta erreforma bat da, bihar kazune beldu balimada matinonerat, baina ezbalimadu zalantzan jartzen erretreta erreforma, etxempu bakar baten hartzeko, ene iduko ez gira intzinatuko, baina simpleki erritarek adierazi duten nahikeria bat baita, respeta dezagun bederen erritaren itza, bestenaz ez du balio gehiago hauteskundurik antolatzia. Anik Trundai eta behar badak aldero hiru ontzat da, politikarekiko mesfidantza eta azperdura honek ez ote dizkio txantxoak ekartzen eskuin muturari? Bai, ados nizurekin, nik pentsatzen dut hori seur dela, eta ba, nahi nuke ezan butxeta hori ogoita bostena, etzen seurare oberena, banan alaike laborari hemen jenden buruz, bazien anitz gauzak ezanak, sozial mailan, enfermentzen dako, osasun mantaletan, gauzak bazien ahantzatziak. Ordean guai, mentzat programa hori pausatzia guai, butxeta ez bozkatuta, ba, biztan da, ideia hona da, baina noiz ateratuko tira gauza horik eta mementoan, ba, dakizi, laborantza mendian alimaleko krisia badela, eta jendeak argunt galdiak diela eta beldur eta sofrikoari handiekin, ze behar da egin, eta nola zuai. Beharko da, enetako etzen erresponsabilitatea zantzor hori egitea, eta pizui gabeko gauza da, eta gobernan izaiteko, eta mintzatzeko denan maindian inguria, behar da puxinoat, behar dira gauzak pisatu, eta behar da jende pisakoak izan. Azken hitz bat, ikaretxepare gaiontaz? Bexe hor da, mundu politikoa bere orokortasunean galtzaile ateratzen dela afera ontatik, me gero ezan behar da, nik txalotzen dut, ezkerrak egiten duen eguneroko lanaz, eta amendement budjetari buruz asko egin ditu, baziren amak main gainean beraz itzeiteko, barniek ala ere ezan behar du ez da bat atxiki, ezana izan du, zentzuzkoak zirela, baina ezin zuela deus atxiki Pole Republikien eta eskuin muturaren sustengoa segidezan, eta espero dut zinez, gero hor beti ateratzen dira azken momentuan de pretext, nola laborariena afera bazirela gauza interesgarriak, ados, ulertzen dut, me uste dut, duela aspaldi... Ez da pretexta bat, eh? No, me duela aspaldi uste dut ezagutzen dugu laborantzaren munduko zailtasunak, bazen denbora eiteko, hor baziren zentzu honeko gauzak, mi uste dut ezkerra beti izan dela prest laborarien mundua sustengatzeko, eta uste dut, ala, gaur egun, zinez Le Bloc Commun berak du giltza, bere diagera argunt aldatu beharko du, eta ezkerrean, ezkerrari buruz, beharko du eskoa zabaldu, eta uste dut hor dela biharko giltza, eta ez eskuin muturaren otaz egonez. Beraz, ikusiko ondoko egunetan korapilu hau nola askatzen den. Bigarren, gai bat ere main honetara ekarri nahiko nuke, ostiral goizontan. Emaztek jasaiten dituzten jazarpen eta bortizkeriak, azaroaren 25eko eguna iraganda, baina kasuak emendatzen dira gero eta usuago, denak ikusten ditugu. Hendaian ere azte honetan elgarretaratze batekin berri da. Eta sare sozialen bidez jazarpenak gaztetxoengan ere heltzen dira, gaztetxo emaztengan ere heltzen dira burrustan. Emaztengan erantzukizun edo ardura jarri beharrean ezote genuke gizonengan jarri behar, gizonek dutela dugula arazo bat emaztekiko harremanetan, etero patriarkatuaren mendetako pisuaren zama hor dugula, zer diozu, eh? Ni ados, eta hor ere ez dut lotura egiten lehen gaiarekin, baina ze baliabide sartzen ditugun politika horien ere maiteko, eta butxeta, bozkatu ez den butxeta horrekin, berriz ere elkarte mundua zalantzan jartzen ginuen, departamentoa anikak egin duen hain segur, baina sozial eskumenetik ere hainbat ekimen eraman ditu azken urteetan, baina zailtasun ekonomiko larrietan dira departamentuak, beraz elkarte munduari zor diogu azken urteetan egin den sensibilizazio, prebentzio, lana salaketa, baina bolondreski ari dira gehienak, eta memento batan podere publikoak zen eurri hartzen dituen elkarte mundu horren laguntzeko, irbitzen zau, baliabide eskaz ikaragarria dugula, eta azken gai bat puntu hortaz, baina Ipar Euskal Herriko datuak ere biziki guti ditugu, berriz ere Parisetik heldu zauzkigu hainbat estatistika, eta bertako podere publikoek, memento batan datuak behar ditugu eskutan, elkarte munduak ere behar ditu, behar diren neurriak hartzeko, gure lurraldea ezagutu behar dugu, gaur egun Frantziatik heldu zauzkigu estatistika batzu, departamentu mailakoak, baina zinez behar dugu, diakin, gure lurraldean zer pasatzen den, eta iduritzen zau gainera, azken itza, baina badugula xantza kakotxan artea bat, da egoaldean askoz sensibilizatuagoak direla, eta badugu lan harreman naturalak egoaldeko lagunekin inspirazio iturri izan daitekena. Anik? Bai? Galdu, Anik, bai? Hortzira? Ez, ez, ba, ah. Ba, ni entzun din, entzuten dut. Zer diozu? Ba, bo, nola erran, ba, biziki, biztanda ados nizala, zenta nik ere bene ene aldetik, profesional aldetik, biziki angei amandu handi bat bat dut sai hortan. Nola erran, Frantzia biziki behan zen gauza horietan, eta Grenelle de violence hori izan da 2018an uste dut, eta bon, gauzak untsa obekio didalgi ustik benen bada ono lan handi bat egiteko, elkarteak alimaleko lanak egiten dute ados niz horrekin, eta gure sozial mailan haidien lan lagunak ere biziki alek baleko lana egiten dute, eta egun guziko gauzatira horiek, zenta gure putikoer eta nesker, egun guziko gauzak behartira eakutsi, dienden errespetia eskolan, jadanik, eta kolegioan, eta denetan, baina astapenetik behar da, ele horiek behartira pausatu, erteko isiltasun legea behar dela kendu, errespetia behar dela gorputzaren gatik, eta behar dela jende beti errespetu tipi-tipitik, eta bortizkeria horiek behar tiela egun batez gelditu, egia da egoalde alimaleko ahantza badutela, eta, bala, elgarrekin biztanda loturak batitu, subvenzione horiek mintzatzen ziela sozial mailan egia da memento zailak pasatzen ditugula departamentoak, eta horiek behartuko dila gobernamenduak obeki gauzak soin gure departamentoari buruz, eta alimaleko urbiltasuna ekartzen du, kontseilu departamentoak jendeari buruz, egunguziko bizian, eta hartako instituzione hori behar da sustengu bizten da. Iker, jarrera matxistak emendatzen ari direla diote, feminismoaren oldarraldiaren erreakzio gisara, gero eta jarrera matxista azkaragoak gizonen artean. Hori diote ikerketek? Ados, bo ez nikien, eta bo ez dakitea baden zinez aheman bat, me egia da elkarte mundua absolutuki eskertu behar dela. Usteut, ejana izan den bezala, egoaldean eta Espainian orokorrean egin dute animaleko lan bat, bazuten haiek ere kriston beranta, Frantzian urtero baitugu zinez sifra kezkagarriak, diagnostika duela luzaz ezagutzen dugu, banan ez da deus aintzinatzen, ez dakitea hemen elkargoak bere gain hartzen aldituenez erreforma batzu, nik ikusi dut behaz interneten, bazela Espainian amigaz izeneko elkarte bat, nun zinez haiek ekartzen duten, salaketa bat, egiten delarik, badira biharamunean, badira ondorio oso bortitzak, nun etxetik kanporatua zira, diru laguntzak behar dira, diru laguntza juridikoak, eta hori guzia plantan ezartzen dute, hor ere berriz elkarte bat da, baina badituena diru laguntzak, beraz uste dut beharko dela kontzientzia denen partetik, eta izan ere bai tokiko instituzioen partetik, ez dakite gauzak ematen aldirenez, plantan ikusi dut elkargoak eman duela, beraz, emazten etxe bat egin zuela, berriki, me uste dut izan behar da, eta hor ere, uste dut, Macronen lehentasun bat zela, kausa handia, baina nala, hor beti itzetan, itz ederrak ditugu, eta gibelean baliabideak ez dira sekulan itzorduan. Azken izbat, Nikolas, onarpenaren konsentimentuaren legea Espainian martxan eman da, Frantzian erranden bezala initzez eta gibelagotik da, biziki komplikatua da hor beraz mazten hitz eta gizonen hitza elkarren paren jartzen direnean erabakitzea, hor lege aldetik behar da aldaketa handi bat egin zure ustez? Bai, ene iduriko ez gira bate behar den lehenian iritsi eta lege aldaketak behar dira fite eta horrez garen baliabideak eman tokiko kolektibitatea, nik sinesten dut gehiago lurraldeetan gogoetatzen diren politikei eta kasu hortan Euskal Elkargoari behar diren baliabideak eman behar dira, badat alde bat, berdintasunaren alde, barneniz, autetxik isa baina baliabide eskasa dugu, borondate honekoak gira, elkarte mundutik ere ordezkaritza zabala bat da, eskuz-esku ari gira gauzak gogetatzen eta konpondu nahian, baina memento batean, badugu olako blokatze bat, da baliabide eta denbora kontu bat, estatutik ez baita olako eskumena ere uzten lurraldeetan. Ba, Iker Etxepare, Nikolas Blen, Anik Trundai, milazker, hiru hori, goizontak gurik nahi zaitiagetik, eta lebete barru berriro elkarrekin, hemen. Izan utza? Milazker, bai.